บทพิสูจน์รักแท้โดยพิมพการังห้องโถงที่ทำงานเปิดโทรทัศน์ตลอดเวลาไปค่ะวันนี้ว่างเราออกไปนั่งชมด้วยกันนะคะเริ่มจากภาพยนตร์เกาหลีหวานใสรักที่เข้าใจผิดบ้างถูกบ้างงอนสลับงอพักดูข่าวแป๊บต่อด้วยละครไทยสองช่องสองรสรักปิดฝาผิดตัวรักแอบแฝงปิดบังชาติกำเนิดเย็นคล้อยเริ่มละครไต้หวันความรักเศร้าคล้าน้ำตาต่อด้วยละครจีนที่ความตายมาพรากจบรายการฉายหนังด้วยท่านเปาตัดสินคดีชิงรักหักสวาดแถมข่าวตอนเย็นนำเสนอการจับฆาตกรคดีความสัมพันธ์ชู้สาวก็ได้เวลาเก็บของกลับบ้านพอดีนานทีปีหนจะมีโอกาสดูโทรทัศน์ยาวขนาดนี้ต้องเรียกว่าขำแกมฉงนที่ภาพในจอนำเสนอเรื่องเดียวกันความรักล้วนจากเช้าจวบค่ำผูกเรื่องจากคนละช่องคนละประเทศแต่ให้ความหมายและคำตอบได้แนบสนิทกันหมดพอดีดูราวกับว่าปัญหาความรักจะเป็นทุกสากลทุกชาติทุกภาษาเข้าอกเข้าใจเจ็บช้ำเสียน้ำตาได้เท่ากันมนุษย์เราเพียรหาความรักตั้งแต่ยังเป็นทารกคนบางคนแสวงหาความรักชั่วชีวิตวนอยู่กับคำถามซ้ำๆเขารักเราจริงไหมบทพิสูจน์รักแท้ทางวิทยาศาสตร์ก็มีในเชิงจิตวิทยาค่ะอาจารย์แมรี่เอ็นสเวิร์ธให้วิธีสังเกตระดับความรักความผูกพันระหว่างแม่ลูกเรียกว่าการสร้างสถานการณ์ Stranger Situation วิธีการเป็นขั้นๆของแท้จะมี8ขั้นตอนแต่โดยหลักการแล้ววิธีศึกษาโดยคร่าวๆ คืออย่างนี้นะคะเริ่มต้นขั้นแรกให้น้องอยู่กับคุณแม่ขั้นต่อไปคนตรวจก็เราแหละค่ะเข้าไปนั่งด้วยถัดไปคุณแม่ออกเหลือเรากับน้องสักพักเชิญคุณแม่กลับเข้ามาใหม่ขั้นตอนนี้เรียก reunion เป็นตัวตัดสินความสัมพันธ์สุดท้ายเราเดินออกแล้วหันหลังไปแอบสังเกตให้คะแนนได้เลยค่ะความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคือช่วงแรกแม่ลูกอยู่ด้วยกันเล่นหัวเราะเอ็นซบกันอย่างมีความสุขเราเข้าไปน้องอาจทำท่ากลัวหรือเฉยเมยไม่อยากเล่นกับเราพอคุณแม่เดินออกน้องร้องไห้เดินกลับเข้ามาใหม่น้องผวากอดแม่ถอนสะอื้นจนสุดท้ายเราออกน้องก็หันไปชวนคุณแม่เล่นหัวเราะล่าอารมณ์ดีแล้วรูปแบบนี้แสดงถึงความรักผูกพันมั่นคงไว้ใจซึ่งกันและกันสูงสุดเวลาอยู่ด้วยกันก็รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยจนไม่กลัวภัยอันตรายซึ่งในที่นี้คือป้าหมอพอคุณแม่ลุกน้องก็ดูท่าทีกลัวคุณแม่กลับเข้ามาใหม่น้องหนูอาจขอกอดให้อุ่นหัวใจอีกครั้งแป๊บเดียวก็ยิ้มกว้างอภัยที่คุณแม่ทิ้งเขาไว้กับคุณป้าหน้าตาน่ากลัวเล่นต่อได้ไม่กลัวไม่โกรธถ้าตอน reunion น้องดูเฉยเมยไม่หัวเราะไม่ชี้ชวนแม่เล่นยังมีกริยาบึ้งตึงหรือยังโกรธจิกผมตีแม่แสดงถึงความไว้ใจกันและกันไม่มากพอค่ะถึงยังมีการสร้างกำแพงหรือลงโทษคุณแม่อยู่เด็กเล็กๆก็รักเป็นไว้ใจเป็นมีทักษะในการให้อภัยคนที่เรารักแล้วแล้วเราผู้ใหญ่ตัวโตๆล่ะคะบางทีเราก็เข้าใจผิดบ้างถูกบ้างเก็บความขัดแย้งวันก่อนสลับสร้างภาพพรุ่งนี้เอามางอนบ่อยๆเรารู้สึกว่ากำลังเผชิญกับปัญหาเพียงลำพังถึงเวลาคนที่เรารักหวนกลับมาเราอภัยให้ชี้ชวนเขาเล่นต่อได้ทันทีหรือยังตัดพ้อจิกตีเขาเจ็บๆจากภาพยนตร์ที่นั่งดูมาทั้งวันถ้ารีวิเนียนของทุกคู่ดีมีพื้นฐานความรักความผูกพันที่ดีเข้าใจและไว้วางใจกันได้ก็ควรจะอภัยกันได้ดังนั้นละครเกาหลีจะไม่งอนจนหนีออกจากบ้านละครไทยและจีนที่เหลือจะต้องไม่ประชดอีกฝ่ายโดยการโกหก สร้างเรื่องอำพรางให้วุ่นวายท่านเปาจะไม่ต้องตัดสินคดีเยอะแยะและสุดท้ายข่าวอาชญากรรมจากความหึงหวงจะต้องไม่เกิดเราเทียบเคียงความรักแม่ลูกกับรักชนิดอื่นลำบากเพราะรักแท้ของคุณแม่บริสุทธิ์นักรักที่มีพรหมวิหาร4ประกอบครบทั้งเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาถึงตรงนี้ก่อนจะพิสูจน์รักแท้จากใจคนอื่นลองสำรวจรักที่เรามีให้คนอื่นก่อนเรามีรักแท้ด้วยความบริสุทธิ์ใจรักที่ครบพรหมวิหาร4อภัยให้ง่ายๆรียูเนียนดีหรือยังถ้ายังมีอาการแสนงอนช่างประชดลองสำรวจใจตัวว่ารักเขาหรือรักตัวเองเห็นแต่ตัวเองสำคัญกันแน่ความรักมีมิติรอบหลากหลายลองมองดูรอบตัวจะเจอความทุกข์จากรักมากเหลือเกินคำถามง่ายที่ตอบยากนิยามความรักก็ยังไม่แจ้งเรามีรักระหว่างเพื่อนรักแบบพี่น้องแบบชายหญิงรักคนไม่ดีกับเรารักคนมีเจ้าของรักสำรองรักแท้รักเทียมรักแบบคู่บุญหรือคู่กรรมรักด้วยสมองหรืออารมณ์กระทั่งคำถามในกลุ่มนักภาวนาคนปฏิบัติธรรมสมควรมีความรักหรือเปล่าปัญหาความรักสารพัดถึงอยู่เป็นสากลเต็มจอโทรทัศน์เต็มร้านหนังสือเต็มกระทู้ในหน้าเว็บคำถามและความทุกข์อีกเท่าไหร่รอล้อมขุดหลุมดักให้เราก้าวร่วงพลัดตกแล้วจะทำอย่างไรดีผู้อยู่ใต้ร่มเงาเย็นแดนพุทธคงคุ้นเคยกับการดำรงชีวิตในกรอบมั่นคงของศีลสมาธิปัญญาตั้งใจมั่นรักษาศีลให้ครบบริบูรณ์เจริญสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาตลอดต่อเนื่องจนพึ่งตัวเองได้รู้ตัวรู้อยู่กับปัจจุบันรู้ตามความเป็นจริงความอบอุ่นสว่างไสวเบาสบายจะอยู่คู่เป็นเพื่อนเราโดยไม่ต้องรอรักแท้แต่หดไหนรักตัวเองให้เป็นดูแลตัวเองให้ได้นะคะตั้งใจมั่นว่าเราจะไม่ฆ่าไม่ทำร้ายร่างกายไม่ทำร้ายจิตใจไม่แย่งของรักไม่ขอเป็นมือที่3 4 5ไม่โกหกไม่อำพรางไม่พูดปิดเบือนความจริงไม่ประชดจากอารมณ์ไม่หลงไหลกับเครื่องเสพเครื่องทั้งหลายที่ทำให้สติหลุดจะได้ไม่มีภาพยนตร์หรือข่าวที่เจ้าตัวสั่งเมาพร้อมภาพฝันร้ายอีกลองนึกดูเล่นๆขอแค่มนุษย์เรามีศีล5ครบโศกนาฏกรรมจากปมรักรันทดอมตะนิยายทั้งหลายจะหายจากท้องตลาดทันทีเกินครึ่งค่อนเอาแค่รายการโทรทัศน์ที่เรานั่งชมด้วยกันวันนี้เราจะไม่เหลืออะไรดูเว้นละครรักที่ความตายพรากกับภาพครอบครัวสุขสันต์จากโฆษณาขนมนมผ้าอ้อมร้านสุกี้และข่าวน้องหมีแพนด้าสัจจะความจริงแค่บางข้อความจริงที่ว่าชีวิตนี้ช่างเป็นของสั้นของน้อยอีกไม่นานเราก็ล้มตายจากกันไปหมดแล้วความจริงที่ว่าโลกนี้ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ไหวเปลี่ยนแปลงได้ไม่แน่นอนความจริงที่ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้เกิดโดยบังเอิญล้วนมีเหตุมีปัจจัยมีเหตุผลที่เรายังไม่ทราบด้วยสัจจะสั้นๆง่ายๆแค่ไม่กี่ข้อทำให้อดกังขาไม่ได้ว่ามนุษย์จะวุ่นวายกับปมความรักทำไมนักหนาในเมื่อไม่นานชีวิตก็จบแยกย้ายกันแล้วเราควบคุมคนอื่นบังคับให้เขารักเราหรือดีกับเราตลอดไม่ได้ใจเราเองบางครั้งก็ยังบังคับยากเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเสวยแต่สุขเราต้องยอมรับความทุกข์บ้างแต่เดี๋ยวก็หายสุขบ้างแต่เดี๋ยวก็ไปถ้าตั้งป้อมว่าเขาต้องรักเราเราถึงจะเป็นสุขก็เตรียมกระดาษซับน้ำตากันได้ตั้งแต่บัดนี้ใดๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็หายได้ไม่มีใครกลั่นแกล้งไม่ได้ลอยมาเองล้วนมีเหตุผลสมควรให้เราศึกษา ความสนุกของการเป็นหมอเด็กคือจะเห็นวงจรชีวิตที่โยงเหตุและผลปัจจัยอธิบายสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญอยู่ประจำเล่าสู่กันฟังค่ะครอบครัวสองครอบครัวมีน้องเล็กๆน่ารักน่าชังพอกันคุณพ่อคุณแม่รูปงามการศึกษาดีมีฐานะคุณแม่ลาออกจากงานเพื่อตั้งใจเลี้ยงลูกเหมือนกันครอบครัวกอไก่คุณแม่เล่าตาแดงๆว่าคุณพ่อทำงานหนักกลับดึกสงสัยจะแอบมีหญิงอื่นด้วยครอบครัวขอไข่คุณแม่เล่าพลางหัวเราะว่าจะตามไปควบคุมผู้ชายทำไมทำใจได้เราก็สบายใจสิ่งที่เกิดตามมาก็คือคุณแม่กอไก่อยู่บ้านกับน้องคิดวนเวียนว่าเมื่อวานคุณพ่อไปไหนพูดอะไรจับโกหกได้ต่อไปก็คิดคาดการต่อว่าวันหน้าจะโกหกอีกไหมจะทำเหมือนเดิมหรือเปล่าเมื่อไหร่คุณพ่อเข้าบ้านรียูเนียนก็จะเจอปฏิกิริยาจากการงอนคาดคั้นและพยายามจับผิดคุณแม่ขอไข่อารมณ์ดีหน้าตาแจ่มใสมีความสุขกับตัวเองอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองคุณพ่อกลับบ้านก็อวดพัฒนาการลูกอวดบ้านสวยอาหารอร่อยดูมีความสุขตลอดเวลาจับได้คุณพ่อโกหกก็ร้องไห้เสียใจแต่ก็อภัยให้ตกเย็นคุณพ่อกลับบ้านก็ดูแลกันตามปกติวันเวลาผ่านไปคุณแม่สองครอบครัวที่เริ่มต้นเรื่องราวณจุดออกตัวเท่ากันแต่ตอนนี้คุณแม่กอไก่ดูหน้าตาท่าทางอายุเยอะกว่าคุณแม่ขอไข่มากเลยล่ะค่ะไม่สวยใสเท่ากันอีกต่อไปแล้วดังนั้นท่านใดไม่อยากหน้าแก่อย่ามาโกรธเชียวนะคะขอเตือนบ้านกอไก่วันนี้ดูคุณแม่หน้าหมองคุณพ่อขี้โมโหชอบโทษคุณแม่กลางสาธารณชนบ่อยๆเจ้าตัวเล็กนิสัยเอาแต่ใจไม่สนใจความรู้สึกคนอื่นไม่ฟังคำสั่งคุณแม่หน้าหงิกหน้างอเก่งบ้านขอไข่วันนี้คุณแม่หน้าแจ่มคุณพ่อสนใจสอบถามเคล็ดวิธีเลี้ยงลูกส่งเสริมพัฒนาการเสมอทราบว่าพฤติกรรมซนๆของคุณพ่อหายไปพร้อมกับได้ตาหนูที่อารมณ์ดีฉลาดแจ่มใสและพัฒนาการดีเหนือเด็กปกติได้รางวัลขวัญใจโรงพยาบาลไปแล้วเรียบร้อยทั้งหมดนี้ไม่ใช่ด้วยความบังเอิญแน่ๆและทั้งหมดนี้ก็ยังไม่ใช่บทสรุปเพราะไม่มีอะไรแน่นอนแถมควบคุมให้ได้ดั่งใจเราก็เป็นไปไม่ได้วันหน้าคุณพ่อกอไก่อาจกลับตัวเองคุณพ่อขอไข่อาจซนอีกครั้งใครจะไปทราบคุณแม่ควบคุมคุณพ่อไม่ได้แต่ปรับที่ตัวของตัวเองหาความสุขสงบร่มเย็นให้ใจตัวเองได้คุณล่ะคะอยากมีชีวิตแบบไหนยังอยากเล่นภาพยนตร์อมตะรักรันทดแสนคลาสสิกหรืออยากเล่นโฆษณาครอบครัวอบอุ่นหรืออยากจบฉากลาโรงไม่ต้องกระโดดโลดแล่นเล่นหนังกันอีกต่อไปในเมื่อเลือกที่จะยังรักก็ขอให้รักในสิ่งที่เลือกขอให้รักตัวเองหวังดีกับตัวเองรู้จักหาความร่มเย็นเป็นสุขให้ตัวเองรักที่จะหาสิ่งที่ดีและประเสริฐที่สุดประดับตัวเองซึ่งนั่นเป็นรักแท้รักแน่นอนที่ไม่ต้องรอการพิสูจน์ค่ะ ได้ บทความจากฟรีแมกกาซีนออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่21คอลัมน์ของฝากจากหมออ่านโดยสมกมลประภาสโกศลกุล แม่พร่ำเตือนพร่ำสอน